lazım. Demek ki her bir insanın bir tane önünde, bir tane de arkasında iki tane melek var. Bir tane sağında, bir tane de solunda iki tane melek var. Kaç tane etti? Dört melek. Görün mü? Kur'an'ın sabit. Bu önde ve arkada bulunan melekler takip ederler. Melekler ne yaparlar? يَحْفَزُونَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ O insanı Allah'ın emriyle, Allah'tan aldıkları müsaadeyle, yettiğiyle o kişileri önden gelecek tehlikeler, arkadan gelecek tehlikelerden korurlar. يَحْفَزُونَهُ Hafıza, yahfazır mı hafazır? Ayet kadar. Düşünün şimdi, vahiy kültürü dediğimiz, Kur'an kültürü dediğimiz, bu kültürle beslenen çocuklar, büyükler, yaşlılar, amirler, memurlar, paşalar, müsteşarlar, 7 yaşına gelmeden Osmanlı toplumunda böyle eğitimlerdir, böyle okudururdur. Ey insan, ey Müslüman, yalnız değilsin, sağında bir melek, solunda bir melek, önünde bir melek, arkanda bir melek var, sen dörtlü bir melek ortasındasın denirdi. Sağındaki sevaplarını, solundaki de günahlarını yazıyor, dikkat et, adımlarını ona göre at derlerdi. Şimdiki nesil, 7'den 70'e bu kültürden, bu ilimden, bu irfandan, bu kaynaktan, bu Kur'an'dan mahrum mu? Onun için elinden gelen her kötülüğü yapıyor. Dün akşam haberlerde dikkatimi çeken bir şey olmuş. Siz de belki bakmışsınızdır. Hava alanında, İstanbul'daki meşhur hava alanında günlükte 160 milyon maaşla çalışan bir memurla alakalı bir haber yayınlandı. 160 milyon maaşla bir memur, muhafaza memuru, günlük memuru. Orada muhteşem bir çanta bulmuş. Öyle ortada bir çanta. Açıyor ki içinde 40 milyar liralık mal var. Ağzına kadar mal. Birinci kadar uyuttu koydum. Hemen bu çantayı alıyor, doğru, içinde tabi kıymetli evrak var, kimlik var, defter var, var var var. Sahibini bulup teslim ediyor. Şimdi muhabir gitmiş. Bir kanalın muhabiri, haberci gitmiş. Aileyi bulmuş, 60 milyon kirayla kiracı olarak bölge kuruyor. Aldılar da. Evine gitmiş, attılar kapıyı, buyur buyur buyur, muhabir geldi. İşte hanımı orada, çocuğu orada, kendisi orada. Evden öyle bir tevazi geldi. İçinde lüks bir eşya bile yok. Şimdi dikkatimi çekti. Muhabir sordu. Dedi ki siz bu 40 milyarı istediğiniz gibi hazırlayabilir misin? Senin haberi yoktu. Yiyebilirdin, kullanabilirdin, her şey olabilirdin. Ama sahibine buldum teslim ettim dedi. Ne diyorsun? Şimdi de bulsam dedi dediğine tutmadan teslim ederim. Başkasının malı dedi kimseye dedi yar olmaz, kimseye helal olmaz dedi. Biz dedi anamızdan babamızdan kendimize ait olmayan malı almamayı öğrendik. Haramdır diye öğrendik, günahtır diye öğrendik. Başkasının malı kimseye helal değildir diye öğrendik. Bu öğrendiğimizden dolayı dedi ölümceye kadar ailen devam eder. Şimdi sıra geldi onunla. Vallahi akşam. Sıra geldi. Kocaman bir adam yandı. 21-22 yaşında bir oğlu. Dedi ki sen dedi babanın oğlusun dedi. Bu parayı sen bulsaydın sahibine verir miydin dedi. Kesinlikle vermen yerdin dedi. Bak babaya ver, baba. Birinde bir vergesi var, bir şey yok. Hem niçin dedi 40 milyar lirayı götürüp böyleydi dedi. Bu parayı burada unutan adam dedi, demek ki zengin dedi. Zengin bir adam kadar bu parasını yerim dedi. Geliyor musun? Babası gözünü kırpmadan teslim ederim haramdır diyor. Oğlu gözünü kırpmadan yerim helaldir diyor. Nasılları görüyor musun? İşte evvel de neslimiz anneden, babadan, hocadan ne demek? Allah'ın yasak ettiği fiil demek. Eğer o işi yaparsan Allah benden hesap soracak demek. Bunlar öğretilirdi. Neslimiz bundan dolayı dürüstlüğü, samimiydi, sağlamdı, güvenilir insanlardan idi. Ama şimdi bu kaynaklardan, bu ayetlerden, bu terbiyeden, bu Allah korkusundan, hafaza meleklerinden, kiranın kâsibîn meleklerinden habersiz, eğitimsiz, hiçbir şekilde yetişmemiş bir nesil bugün bakınız memleketi cehenneme çevirdiler mi çevirdiler mi? Şu anda dünyanın en sıkıntılı ülkesi Allah sahip bir ülkeye. En sıkıntılı. En sıkıntılı. Sanki cihan savaşına girmişiz biri günde 100 kişi, 150 kişi tekerleklerin altında kalarak parçalanıyor. Ne zaman bile bu dünya? Bela üstüne bela Türkiye'de. Trafik bir bela, terör bir bela, anarşi bir bela, enflasyon, siz söyleyin enflasyon. Vallahi bela, enflasyon. Davul dedi kelime ama anlamayan kalmadı. Akşamleyin 1 milyon, gecenizdeki 1 milyon, sabahleyin 700 bine düşüyor, 300 bin düşüyor. Enflasyon aldı götürdü biliyorsunuz, bu bela değil demedik. Bak düşüremiyorlar. Enflasyonu düşüreceğim diye gelen hükümetlerin kendisi düşüyor. Düşük diyorlar, düşüremiyorlar, bu bir bela. Barış Manço ölümünden 20 saat evvel röportaj yapmış bir kanal muhabiriyle. O da diyor ki 4000 yıllık Türk tarihini inceledim diyor. 4000 yıl bakın az değil 4000 yıl. Bunun bir kısmı biliyorsunuz İslam'dan önce, bir kısmısı söyleyeyim İslam olduktan sonra. 4000 yıllık diyor Türk tarihini inceledim, en kötü günleri bugün yaşıyorum diyor. En kötü günleri. Hiçbir devirde ve dönemde diyor, bu kadar millet sıkıştırılmamıştı, birbirine düşman, birbiriyle kapışmalı, birbiriyle kapışmalı, barış yerine savaş, kin, intikam, musibet bu kadar hayatta ve tarihte görmemişti diyor. Vallahi doğru. Habire insanlar birbirine karşı kıstırılıyor, kıstırılıyor, susturuluyor ve birbirine karşı kapışmaya, kavgaya, dövüşmeye insanlar adeta barış kuşusu, ayağına basıyorsun, kıyamet kokuyor. Helak! Niye bu hale geldi? Efendiler işte Kur'an-ı Kerim o kadar, hiçbir Müslüman kendisini yalnız hissetmeyecek. Hani dışarıda bir iş yapıyorsun, kimse yok deme. Bir melek sağında var, bir melek solunda var, hani kimse yok be? Biri günahlarını yazıyor, vallahi biri de sevaplarını yazıyor. Bir melek önünde, bir melek arkanda, bakın işte, şu Kur'an'dan okuyorum. لَهُ مُعَقِّبَاتٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. Bir önünde, bir arkanda melek var, Allah söylüyor. Yalnız değilsin. Her istediğini yapamazsın. Her şeyi kimse görmüyor, kimse bilmiyor diye yapamazsın. Müslüman yapamaz. Kayda geçiyor, zapta geçiyor. Teskin ediliyor, teskin demek değil. Kayda alınıyor, banka alınıyor. Böyle inanan nesiller işte 650 senedir kıtada hükümran oldu. Böyle inanmayan nesiller Türkiye'yi ve ülkemizi cehenneme çevirdiler. Suistimaller, soygunlar, gasplar, hırsızlık, avuç başımızın. Her şey, herkes yaptığı yanına kalacak zannediyor. Adeta sanki öyle bir millet, öyle bir toplum olmuşuz ki, sanki haşa Allah yokmuş gibi. Ya Allah var ya. Sanki Kur'an-ı Kerim gelmemiş gibi, sanki Muhammed Mustafa gelmemiş gibi, yiyen yiyene, çalan çalana, ona da alana, seken seken. Ne sıkıntı mı bu ya? Yer mi hesap? korunuyor, korunuyor, bakmıyor, merhamet yok, muhabbet yok, herkes menfaat peşinde, rezalet peşinde. Öyle millet olur mu? İşte olursa başından vallahi bela istenmez, esinmez. İnflasyon belası, trafik belası, terör belası, Allah sahip ki esinmez. Çok mühim bir işler. Ayetin devamını arz edeyim, okumuş için derse başlarken. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْلٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِ Cenab-ı Hakk'ın kainata hükmeden adına Kur'an'ın sünnetullah dediği, Allah'ın bir hükmü, Allah'ın adeti, Allah'ın sünneti, Allah'ın usulünden bir hususu ayet arz ediyor. اِنَّ اللّٰهَ muhakkak ki Allah, bakın ne kadar enteresan, Allah la yugayyiru, değiştirmez. Arapça gayyere, yugayyiru, tavyir, değiştirmek. La yugayyiru, değiştirmez. Ma bi kavmin, bir kavim dediğimiz millet yani topluluk. Bir toplum, bir millet kendi içindeki, özündeki, kalbindeki, vicdanındaki güzellikleri, dürüstlüğü, işleti, şerefi, haysiyeti, ciddiyeti, emniyeti, ehliyeti, hakikati kaybetmedikçe, değiştirmedikçe Allah bir milletin halini kötüye tebdil eder. Ayet çok açık. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Kendi içlerindeki dürüstlüğü, temizliği, hayayı, iffeti ve bunları yapan, yapıldığı takdirde tepkisini ortaya koyan dürüstlükten, edepten, hayadan, namustan yana bir millet ahlakını bozmadıkça, dürüstlüğünü bozmadıkça o milletin ahlakını Cenab-ı Hakk'ı vallahi ben bozmam. Dürüstlüğünü sen bozulmaz. Şimdi düşünün. Allah-u Teala'nın yerinde kanunları var. Mesela kürüne kanunu var. Kürüne, kürü. Bir sepet dolusu elmanın içinde diyelim 30 tane elma var. Bu elmalardan birisi çürükse, sepete baktın ki elmanın birisi çürük. Sen bir şey olmaz deyip o çürük elmaya müdahale etmezsen, sormaz diyorsun ya ne var bunda diyorsun, bir tane çürük elma. 3 gün sonra o sepette sağlam elma süsleyip bulamazsınız, Allah kanun koydu, ne bir çürük? Çürük! Ne yapacaksınız? O çürüğü sağlamların yanından uzaklaştıracak müdahale etmesinler. Ne ne lazım canım, bir şey olmaz, bir tane elma çürümüş. Ne var bunda, ne ne lazım derseniz, üç gün sonra bir tane elma süsleyip bulamazsınız. Hani ne ne lazım diyor? Neye yarıyor ne ne lazım? Bu millet ne olacak ya? Başınıza gelen musibetler, belalar, ahlaken kötülüğe uğradığınızın alametidir. Ahlaken, bakın ahlaki değerler. Bakın mesela şu son zamanlarda piyasa gündeme geldi. Bir takım yarışmalar var. Buzdolabı dağıtıyorlar, araba dağıtıyorlar, daire dağıtıyorlar. Görüyorsun yarışma, adı da yarışma. Olsa yarışma bile bir güzel olmak lazım. Yarışma ilimde olur, teknolojide olur, sende olur, matematikte olur. Yarışma ilimle alakalı bir şeydir. Görüyorsunuz adam telefon atıyor ayrıdan, karttan, alo, kimsin, nesin falan filan. O kadar edep dışı, hayat dışı, ahlak dışı, kaç tane kızın var diyorsunuz diyor, iki tane. Birisini bana vermez misin diyor, yatayım diyor. 60 milyonun huzurunda ne aile ahlakı var, ne İslam ahlakı var, ne namus var, ne şeref var. Yine ya, ne oldu bu millet bu hale geldi? O da hay hay diyor, hay hay diyor. Hüsana böyle insanı bu. Eskiden kızının ismini sorarmış, nüfus memuru da ismini söylemekte utanırmış ya. Arkasından ise hak söyle, kelime söyle, şunu söyle, yalvarıyor, yardım et diyor, benim arabam yok, yardım et. Bu ne korkmuş ki bilen bilir. Bunun için bile, bu millet ne hale geldi ya. Oradan sunumu dese ki, Allah'ı inkar etti sana araba vereyim, hemen inkar ederler. hale geldiler. Ya arkada ne yapmış vardı ya, böyle olur mu Müslüman mı? Şalakına bak ne diyor? La yugayyiru ma bi kavmin. Bir millet kendi ahlakını, kendi değerlerini, kendi namusunu, kendi şerefini bozmadıkça ben o milleti bozmam diyor Allah. Bozmam. Sırtına kadar soyunmuş kadınlar çekiliş yapıyorlar ve armağan dolayısı veriyorlar, zıntalar veriyorlar. Ta Kars'ın bilmem Irdur'undaki kadın, ben diyor seni çok seviyorum diyor. Ya sen kapalı bir kadınsın, sırtına kadar soyunmuş karı, nasıl seni çok seviyorum diyorsun? Nasıl bu? Aslında o menfaatini önerdi, araba vermese seviyorum değil. Bu kadar iki yüzlü bir millet. Ahlakını bozmuş, şunluk tesettür etmiş. Cenab-ı Hak ne yapsın? Bak kanunu innallâhe la yugayyiru mâ bi kavmin hatta yugayyiru mâ bi enfusihim. Kendi içlerinde, vicdanlarında, gönüllerinde, kendi iç dünyalarındaki ahlakı, iffeti, izzeti, şerefi bozmadıkça ben hiçbir kavmi Allah diyor ki vallahi zatın ruhiyetine yemin olsun ki ben kimseyi bozmam. İnsan kendi kendini. Şimdi adam gelmiş doktora diyor ki, doktor bey diyor, bugünlerde diyor bir nefes darlığı çekiyorum, merdivenleri rahat çıkamıyorum, ne oldu bana diyor ya. Akciğerlerinde bir sıkıntı var. Bronş. Akciğerlerinde bir sıkıntı var. Bronşlarında bir sıkıntı var. Doktor soruyor, efendi diyor, sigara içer misin? Günde üç paket içerim diyor. Ve senin akciğerlere sıkışmasın da kimin sıkışmıyla dar mı olacağım? Günde üç paket sigara içen adam merdivenleri çıkarken sıkışmayacak da kim sıkışmıyla lan? Söyle ne Allah aşkına ya? Aklı başında bir Müslüman bu sigarayı kullanabilir. Peygamberimiz hem maddi hem manevi olarak buyuruyor ki, bak benim memleri melekle alakalı bir ayet okudu. İnne melâiketen rahmeti teteezzâ minnâ yeteezzel insû. Ravâhul Bukhari. Sahih-i Bukhari'de bir hadis. Çok sağ. Çok sıhhatli bir hadis. İnne melâiketen rahmeti. Ne demek ki söyleyeyim? Sakkıkça. Arapça da Türkçe resmin. İnne melâiketen rahmeti. Ne demek? Rahmet melekleri ya, rahmet melekleri. Ayetten sabit, hadde bak. Rahmet melekleri. Tefe ezza, eziyet görür. Eziyet ne demek? Rahatsız mı? Mimma yete ezzel insü. Temiz bir insanın rahatsız olduğu şeylerden. Temiz insan ne demek? Biliyorsunuz. Alkol kullanmamış, sigara kullanmamış, ağzına kokucu, pis kokan şeyler almamış, temiz insan. Temiz bir insanın diyor, rahatsız olduğu kokulardan, dumanlardan, pisliklerden, rahmet melekleri şu söyleyeyim, eziyet görür Resulullah. Şimdi sigara içen bir adamın yanında, sigara içmeyen bir adam, siz söyleyin, rahat olur mu olmaz mı? Vallahi olur, ben olur, ne olur? İşte Allah'ın Resulü diyor ki sigara içen adamın çevresinde bir tane melek kalmaz. Hiç rahmet meleği yok. Müslüman böyle olur mu ya? Ondan sonra da vay efendim başıma bela geldi. Sen kendine baksana ne yapıyorsun? Neyle meşgulsün? Haline bak, yoluna bak, tavrına bak, tarzına bak, içine bak, ağzına bak, askerine bak. Sen ne kim ki başına ne geliyorsun? Aman yarabbim, bu millet ne kadar Allah aşkına? İşte gerek iktisadi sıkıntılar, gerekse ekonomik diyorlar ya, iktisadi sıkıntılar. Düşünün yani, yanı başımızda Bulgaristan'da, geçen bir arkadaş geldi, Ümmet Sanayi'de çalışan bir arkadaş, Bulgaristan'dan geldi, etin kilosu diyor hocam, vallahi iki mark diyor. Komşumuz yaşın da Bulgaristan, etin kilosu iki mark diyor, ben ne yaparım iki mark? 400 lira.

bazı böyle kenar mahallelerde, köylerde iki satır kağıt yazıp da 5 milyon alan sahtekarlar var. Var mı? Var mı? Sakın bunlara alet olma beni. Çok değerli, namuslu, Allah'tan korkan, arzu dualı, duası makbul olduğuna inandığım bir hoca var. Seni hocaya göndereyim de seni okusun beni. Vay! Böyle doktor olur mu? Hasta hocaya göndereyim de kaç gündür yer yansın ediyorlar, o doktoru Müslüman öldürecekler. Şu matbuata bakın, şu basın yayına bakın, medyaya bakın. Üfürüklü doktor, bilmem neci, irtica doktor, üfürüklü, ne diyor ki bir hocaya göndermiş, git seni okusun demiş. Kıyamet kapıyor basında. Bilmiyorum kardeşim seni. Bu vaziyet böyle gitmesi mümkün değil değerli kardeşler. Demek ki millet olarak yeniden ahlakımıza, yeniden Allah'ın kitabı olan Kur'an'a, yeniden kainatın kılavuzu, yeryüzüne kılavuz diye gönderilmiş bulunan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme dönmedikçe demek ki başımızdan belalar tükürüyüz, eksilmeyiz. Ezan okudun mu? Nasreddin Hoca'ya ait bir fıkrayı anlatmama müsaade eder misin? Vallahi mükemmel. Enteresan. Hoca Nasreddin rahmetullahi aleyh yazın en sıcak aylarından birinde, Ağustos diye bir ayda, sırtında cübbe, başında sarık, ayağında sarık, bulunduğu yerden çıkmış, uzak bir köye gidiyor. Sıcak mı sıcak, yaz. Yanında fazla bir tedbiri de yok, yolda iyi bir şekilde susamış. İyi susadı. Ağzı kurumuş. Hocalar biraz da alimler devamlı niyaz etmezler. Bazen de hocalar veya alimler ne olur? Nazlı olur. Naz, naz. Hani bir niyaz var, bir de naz var. Nazlı adam. Nazlanıyor. Niyaz makamını bıraktık. Nazlanarak demiş ki ya Rabbi, Nasreddin kulunun ağzı kurudu, biraz sonra ölecek demiş. Senin hazinene su yok ya. Nazlı hoca. Sen de demiş, hazine mi yok ya Rabbi? Bak ağzım kurudu demiş, Allah Allah diyemiyorum. Hemen demiş, yakın bir çevremde bana su verilesin ya Rabbi, karışma bana. Nazlı hoca, latifeli bir insan. Biraz daha yürüdükten sonra bakmış, ya kadar bir şukurda, bir dere gibi, bir yer yeşillik var, ağaç var, saz var. Bak demiş, yeşilliği bulduk, şeyi de bulduk demiş. Alel acele oraya inmiş, su arıyor. İnsanın biliyorsun gözü içinde ne varsa onu arar. Bakmış bakıda bir kaya parçası var orada, kocaman bir kaya. O kayanın da üzerinden bir su hafif sızıyor. Bakmıyor, sızıyor. Sızıntıdan da insan içer. Sızan bir sudan kana kana içebilir misin? Yaklaşmış demiş ya burada su var ama akamıyor bu sızıntı ne? Bakmış ki bir delikten su geliyor ama deliğe adamın birisi öyle bir kazık çakmış ki. Sarılma su çıkamıyor, akıyor, akamıyor, sızıyor. Ya hangi cahil bir suyu yapmış bu muazzam suyu böyle kazılıp çaktı buraya. Başlamış hoca o yorgun haliyle o kazığı çıkartmak için uğraşmış, kenarını açmış, yarmış neyse. Bütün gücüyle eliyle tutacak kadar etrafını açtıktan sonra kazılar sarılmış. Ya Allah bismillah diyerek öyle bir kuvveti çekmiş ki kazık yerinden sökülmüş. Arkada meğer öyle bir kazdaki su varmış ki fışkırdığı gibi hocanın göğsüne vurmuş, hoca devirmiş. Kafası kırılmış, sarık bir yana, sarık bir yana. Çamur mamur bakmış demiş ki Sübhanallah. Ulan kesme demiş, adam gibi atsaydın kıçına bu kazı kim sokmaz mı senin demiş ya. Ne olan demiş, göğsü mü? Vallahi yeminler, kusura bakmayın. Biz de sağlam Müslüman olsaydık var ya, bu olanlar olmaz. Cenab-ı Hak cümlenizi rıza ve rahmetine nail eylesin. İçimizdeki iler hürmetine, aramızdaki yetimler, sabiler hürmetine, Rabbim yeniden Kur'an'a dönmeyi bize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.